حضرت نے فرمایا محاجی کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ کی توحید نے وقت ہزار اور اللہ نے مجھے تو رحیم کا مسئلہ سمجھایا ہے ولا اخاف ما تشرکون اور نہیں ڈرتا میں ما ان معبودوں سے تشرکون بھی کہ تم شریک کرتے ہو ساتھ اس اللہ کے الا ان یشاء ربی شیئا مگر یہ کہ چاہے رب میرا کوئی چیز بس یا ربی گھیر رکھا ہے میرے رب نے کل شیئن علما ہر چیز کو عدو علم کے افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وکیف اخاف ما اشرکتم اور کس طرح میں ڈروں ما ان معبودوں سے اشرکتم کہ تم نے شریک کیا ہے اپنے گمان میں ولا تخافون حالانکہ تم نہیں ڈرتے انا تم کہ بے شک تم شریک کرتے ہو ساتھ اللہ کے ما ایسے معبودان باطلہ کو لم ينزل به علیکم کہ نہیں اتاری ان کی معبودیت کے ساتھ علیکم تم پر سلطان کوئی عقلی یا نقلی دلیل فأی الفریقین پس کون سا دو فریقوں کا حق و بالامن زیادہ حقدار ہے امن کا ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے. یہاں پر حاجہ قوم ہو یہاں محاجہ سے مراد جو اوپر کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا جو مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم کا تو اسی کا یہاں تذکرہ کیا اور حاجہ کا لفظ اس کا معنی مفسرین نے کیا خاصمہ وجادلہ مخاصمت کی اور جدال کیا جیسا کہ ہر جاہل غبی مشرک قوم کا شیوا رہا ہے کج باسیاں کرنا اور خامخواہ رولا جھگڑا ڈالنا. اس قوم نے بھی حضرت ابراہیم سے بےحودہ گوئی کی ورنہ مسئلہ توحید بالکل واضح تھا اور ان کی بےحودہ گوئی کی بنیاد یہ تھی کہ ہمارا رسم اور مذہب پرانا ہے. جواب یہ دیا گیا کہ قدیم یا جدید ہونا معیار حق نہیں, معیار حق ہے مبنی پر دلیل ہونا. جو مذہب دلیل پر مبنی ہے وہ حق ہے, باقی رہ گئی رسم قدیم ہو یا جدید یہ کوئی معیار نہیں حق کا. قال حضرت نے فرمایا یہ اتحادی یہ سب بطور استفہام اور تعجب کے ہے کہ کیا عجیب بات ہے تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ فی اللہ. اس فی اللہ کے پر مدارک نے لکھا فی توحید اللہ, خدا مقدر ہے یعنی اللہ کی توحید میں. اوپر لکھا ہے محض رسم قدیم ہونا کوئی حجت نہیں ہے نا آپ کے پاس, بعض رسم قدیم ہونا کوئی حجت نہیں. میں نے بتایا مدار دلیل پر ہے وقد ہدانی اور اللہ نے مجھے سمجھا دیا ہے. کس چیز کون سی چیز سمجھائی؟ قلت توحید جلالین کا حوالہ ہے. اللہ نے مجھے مسئلہ توحید سمجھا دیا. فلا اخاف ما تشرکون بھی یہ دوسرا جواب ہے. دراصل یہاں پر کشاف اور معالم تنزیل وغیرہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قد خوفوا انہوں نے حضرت کو ڈرایا اور کہا کہ ہمارے بزرگوں کی تو نے کیے بے ادبی اور گستاخی لہذا ہمارے معبود تجھے نقصان دیں گے اور تصیبہ بسوء تجھے نقصان دیں گے, مجنون بنا دیں گے, یہ کشاف کے لفظ ہیں. اور اسی طرح معالم التنزیل میں لفظ ہیں انا نخاف ان تمسک بسوء لعیبے کا ایاہم, تو جو گستاخیاں کرتا ہے لعیبے کا ایاہا, ان ہمارے بزرگوں کی اس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے ہمارے بزرگ تمہیں نقصان دیں گے. معالم التنزیل اور کشاف. حضرت نے جواب دیا کس چیز سے مجھے ڈرا رہے ہو, تم خود توحید کے منکر ہو, خدا سے نہیں ڈرتے اور مجھے ان بابے شادوں سے ڈراتے ہو, فلانا بابا نقصان دے گا. یہ کیفا اخاف ہو, کیسے میں ڈروں, ما اشرک تم ان معبودوں سے کہ تم نے شریک بنا رکھا ہے, فلا تخاف ہونا اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ, ما لم ينزل به, اور شرک بھی معبودان باطلہ ایسی چیز کے ساتھ کہ لم ينزل اللہ نے نازل نہیں کی, بے ہی یہ بے ہی ضمیر راجع ہے بے معبودیت ہی, ان کی مشکل کشائی حاجت روائی فریاد رسی پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تم پر. سلطان, سلطان کا مطلب قطعی دلیل. سلطان پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ سلطان ایسی دلیل جس کے بعد کوئی حجت نہ رہے, اور قطعی دلیل عقلی ہو یا نقلی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْن, أَيُّ الْفَرِيقَيْن, جہاں پر کشاف والے نے ایک نقطہ لکھا کہ کہنا یہ چاہیے تھا ایونا حق بالامن آنا و انتم, یوں ہونی چاہیے تھی عبارت کہ میں اور آپ, ایک میں ہوں ایک تم ہو مشرکو, تو میرے اور آپ بھی زیادہ امن کا حقدار کون ہے. لیکن جہاں پر لم یکن فایونا حق بالامن آنا و انتم احتراضا من تزکیت نفسی ہی فعدل عنہ, فرماتے ہیں کہ اس سے تزکیت النفس سے جو منع کیا گیا ہے اس کا رعایت کرتے ہوئے احتراضا من تزکیت نفسی ہی فعدل عنہ, تو حضرت نے اس تعبیر سے اعراض کیا, آنا وانتم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اہل توحید اور اہل شرک میں کون زیادہ حقدار ہے امن کا, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. الذین آمنوا, الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم, یہ ہے ادخال الہی. اوپر چونکہ بات چل رہی تھی مشرق اور مباحد کی, ایو الفریقین سے, اللہ رب العزت نے یہاں پر قانون امن ذکر کر دیا بطور ادخال الہی کے. امن کا قانون کہ امن اس کو ملے گا جو پکا مباحد ہوگا, مشرک کو دنیا آخرت میں امن نہیں مل سکتا. امن کی بنیاد اللہ کی توحید ہے. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم اور نہیں ملایا اپنے ایمان کو بے ظلم ساتھ ظلم کے, اولئک لہم الامن انہی کے لیے ہے الامن, امن آخرت میں, وہم مہتدون اور وہی ہیں ہدایت پر, ہدایت یافتہ دنیا میں, آخرت میں بھی انہی کو امن ہوگا اور دنیا میں بھی ہدایت یافتہ اور پر امن وہی لوگ ہوں گے. یہاں پر لفظ آ رہا ہے ایمانہم بے ظلم, جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی امیزش نہیں کی, ظلم ایمان کے ساتھ گڑبڑ نہیں کیا, ملایا نہیں. کیا مطلب؟ یہاں دو قول ہیں مفسرین کے. بعض حضرات نے کہا کہ ظلم سے مراد عام ہے، لیکن یہ قول مردود اور مرجوح ہے. اصل قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابراہیم نخی، حضرت ظہار، قتادہ، مجاہد، اور ان سے مروی ہے کہ بے ظلم کا یہاں معنی ہے شرک. ظلم سے مراد شرک ہے، اور محققین نے یہی معنی لیا، اور خود حدیث میں بھی آ گیا. امام ابن جریر نے تبصرہ کیا تفسیر میں، اول القول ہے، دونوں قولوں میں سے اول القول ہے، بہتر قول، بہتر تفسیر، بصحت فی ذالک، یہ اولویت صحت کے اعتبار سے اس ظلم کے معنی میں. ما صح به الخبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر مروی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ہم میں کون آدمی ہے جس سے پوری زندگی میں کوئی ظلم بھی نہیں ہوا. ایسا تو کوئی آدمی نہیں جو گناہ کسی نہ کسی درجے میں گناہ نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے سورہ لقمان نہیں پڑھی. سورہ لقمان میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے. یہاں سے تین مسئلے معلوم ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ مفسرین کے نزدیک خود مفسر اول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن، آپ نے خود اسی آیت کی تفسیر سورہ لقمان کی آیت کو تفسیر قرار دے کر بتا دیا کہ بہترین تفسیر ہوئی ہے جو قرآن کی، قرآن مقدس خود کر دے. تائید اور تفسیر میں فرق ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں بات رہے. تائید اور ہوتی ہے، تفسیر اور ہوتی ہے. تفسیر یہاں پر ہے ظلم سے مراد کیا ہے. تو ابن شرک لظلم عظیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت پڑھ کے تفسیر القرآن بالقرآن کے ساتھ یہ مسئلہ حل کر دیا. تو بہرحال مطلب یہ ہوگا الذین آمنوا، جنہوں نے مسئلہ مانا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا. ایمان کے اندر شرک آ جائے تو ایسے سمجھو جیسے دودھ میں بول ڈال دیا گیا، جیسے دودھ کے بچے میں بول اور پیشاب اور گندگی نجاست چلی جائے وہ پورا دودھ پلید ہو جائے گا، اسی طرح ایمان کے برتن میں شرک کی کوئی آمیزش بھی، چاہے وہ قبر پرستی کی صورت میں ہو، کاغذ پرستی کی صورت میں ہو، اکابر پرستی کی صورت میں ہو، یا کسی اور بال کی صورت میں ہو، مجوسیوں، ان نجومیوں اور بال، راملی اور انگوٹھے پر سیاہیاں اور کتابوں پر حساب، کسی صورت میں بھی ہو وہ شرک ہوگا. تو ایمان کے دعوی کے بعد یہ شرط ہے کہ ایمان کے آدمی پکا رہے اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو. اولئک لہم الامن، اس کو بطور حسر کے ذکر کیا، فرمایا یہی لوگ ہوں گے جن کے لیے امن ہوگا آخرت میں اور دنیا میں، یہی اہل توحید مہتدون ہیں. تلک حجتنا، یہ ہے استدلال توحیدی ہمارا. تلک حجتنا کا معنی یہ ہے استدلال توحیدی ہمارا. ہم نے دیا یہ استدلال توحیدی ابراہیم کو اللہ قوم ہی اپنے قوم کے مقابل نرفع و درجات ہم بلند کرتے ہیں. درجات کئی درجے یہاں پر التنبیہ لا یدل الا علی الدرجات الکثیرہ الکبیر درجات ان کی تنبیہ کثرت پر دال ہے اور مطلب ہے کئی درجات بلند کرتے ہیں ہم کئی درجات من نشا جس کے چاہیں ہم ان رب کا بے شک رب تیرا حکیم حلیم حکمت والا ہے علم والا. حکیم کے نیچے عبارت ہوگی مناسب استعداد کے کمال دیتا ہے حلیم اور استعداد ہر ایک کی استعداد کو بھی جانتا ہے جس کی جو استعداد ہو اس کے مطابق کمال دیتا ہے اور ہر ایک کی استعداد کو بھی جانتا ہے. یہاں پر ایک بات سمجھے اللہ رب العزت نے فرمایا تل کا حجت ہونا حجت سے مراد میں نے کیا مانا لیا تل کا حجت ہونا استدلال توحید پر استدلال کرنا یہ جو حضرت ابراہیم نے استدلال کیا اور استدلال کس طرح کیا لما آفالا استدلال یہ کیا کہ جس چیز پر زوال ہو وہ الہ نہیں بن سکتا زوال پذیر چیز الہ نہیں بن سکتی. سورج نکلا سورج غروب ہوا تارا نکلا تارا غروب ہوا چاند نکلا چاند غروب ہوا. حضرت ابراہیم نے ایک ہی استدلال فرمایا کہ جو غروب ہو رہا ہے وہ کبھی الہ نہیں بن سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلیل دینا کہ جس کو زوال ہو جو غروب ہو جائے جس پر موت آ جائے وہ کبھی الہ نہیں بن سکتا اور جو زوال پذیر ہو اور آپ کے منطقی کے جو متحیر ہو فنا ہو وہ نہیں بن سکتا. تو آسان سادہ جواب یہ ہے کہ جن چیزوں میں زوال کے آثار پائے جائیں وہ الہ نہیں ہوتا. الہ وہ ہوتا ہے جو الحی القیوم ہو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور پوری کائنات کو تھامنے والا. یہ جو استدلال توحید پر جناب ابراہیم نے کیا تل کا حجت نا یہ ہمارا پھٹلایا ہوا استدلال تھا. رات کے سبق میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی کہ یہ گفتگو ہے دوران مناظرہ کی. یہ گفتگو ہے کس کی دوران مناظرہ کی. یہ جو بال مولوی کہتے ہیں نا کہ پہلے حضرت ابراہیم کو بھی شک تھا تجھے میرا کو کرے اور یہ تل کا حجت نا یہ مستقل اس کی دلیل ہے ایک بات. تو دوسرا تلکا کا مشار الہ کیا ہے یہ آپ کے پاس لکھا ہے مدارک کے حوالے سے اشارت الہ جمیع ما احتج به ابراہیم علی قومہ یہ سب جمیع ما احتج جو حضرت نے استدلال پیش کیا مدارک اسی طرح یہ عبارت کشاف کبیر دیگر تفسیروں میں بھی موجود ہے. بس یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تلکا کا مشار الہ کیا ہے اور حجت نا کا معنی کیا ہے. اب تیسری چیز کہ حجت کی نا کی طرف اضافت تشریف کی ہے تشریف و تعظیم کی اور راضی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی کہ حجت کی اضافت جو نا ضمیر کی طرف ہے یہ اضافت کس کی ہے تشریف و تعظیم کی. یعنی یہ حجت اور یہ استدلال کوئی معمولی نہیں یہ ہمارا بتلایا ہوا ہے عظیم الشان استدلال ہے. اس پر حضرات نے زبردست بات کی جسات راضی رحمہ اللہ فرماتی ہے سابقا بذالے کا انا علینا مثلا حضرت ابراہیم کے اس واقعہ سے ثابت ہو گیا کہ انا علینا مثلا ہم پر بھی اسی طرح توحید کو ثابت کرنا ضروری ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے حجت سے توحید ثابت کی، دلیل سے توحید کا اثبات کیا، اس سے ہم پر بھی لازم ہے. ایک دوسرا نرفع و درجات، نرفع و درجات یہاں کیا مقصد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے میری توحید کو دلیل سے ثابت کیا، ہم نے ابراہیم کی شان بلند کر دی. یہ بات اچھی طرح سمجھو، دل کا حجہ تو نہ، حضرت ابراہیم نے مسئلہ توحید کو دلیل سے پیش کیا اور کچرت کا جواب دیا، اس پر نرفع و درجات، ہم نے حضرت ابراہیم کی عظمت بلند کر دی. اس پر راضی رحمہ اللہ نے لکھا کہ لأنہ تعالی اثبت لابراہیم وصول الرفع والفوز بالدرجات العالیہ لأجل انہ ذکر الحجت فی التوحید کر رہا وزب عنہا الکبیر. امام راضی کہتا ہے کہ اس سارے نرفعوں کی عبارت کا مطلب حضرت ابراہیم کو یہ انعام ملا اس صلہ میں ہے، اس بنیاد پہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو دلیل سے ثابت کیا. اسی پر احکام القرآن میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو حضرات علم المناظرہ کے خلاف ہیں وہ بھی احمق ہیں. علم المناظرہ دعوت کا حصہ ہے اور انبیاء کی سنت ہے. حضرت ابراہیم نے یہ مناظرہ کیا تو جو مناظر اللہ کی توحید کو ثابت کرے گا دلیل کے ساتھ تو اللہ اس مناظر کے بھی درجے بلند کر دے گا. سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اور جو مقابل ہوگا اہل توحید کے تو اللہ اس کو ذلیل کرے گا ہمیشہ کے لیے. نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووہبنا لہ اسحاق. اب یہاں پر ایک بات سمجھ لے، حضرت ابراہیم کے دو فضیلتیں قرآن ذکر کر رہا ہے، ایک فضیلت ذاتی اور دوسری فضیلت اضافی. فضیلت ذاتی یہی اس بات توحید بالدلائل اور بالبراہین یہ، اور فضل اضافی وہ دو اعتبار سے ہے، فضل بہ اعتبار فروع کے اولاد کے اعتبار سے اور فضل بہ اعتبار اصول کے یعنی آباء اجداد کے اعتبار سے. یہ دونوں فضل قرآن ذکر کرے گا. وَبَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ، جہاں آپ کے پاس نیچے عبارت ہوگی وَبَحَبْنَا لَهُ فضل اضافی، اول فضل دار گرو، گرو کا مطلب اولاد میں، یہ مسئلہ اولاد میں بھی اللہ نے رکھا. وَبَحَبْنَا لَهُ، اور ہیبا کیا ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق کا، حضرت اسحاق و یعقوب اور حضرت یعقوب، کلن ہدینا سب کو، ہدینا رہنمائی کی ہم نے رائے حق کی، و نوحن اور نوح کو، نیچے لکھا ہے فضل در اصول، کیونکہ حضرت نوح آبا میں آتے ہیں اس لیے فضل در اصول، اصول اور آبا کی فضیلت. نوحن ہدینا من قبلو، اور نوح کو ہم نے طریقہ بتلایا اس سے پہلے. مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد بھی مسئلہ توحید کو دلائل سے ثابت کرتی رہی، اور حضرت نوح پیغمبر آباء اجداد بھی مسئلہ توحید کو دلائل سے بیان کرتے رہے. ہدینا من قبلو، اس ہدایت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو مسئلے کی سمجھ، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے جس کے لیے مسئلے کی سمجھ ویسے ضروری ہے، اور ہدینا کا ایک معنی مسئلہ توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کا طریقہ. ومن ذریته، اور حضرت کی ذریت سے، یہاں ذرا بات سمجھو، من ذریته کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ من ذریته، اور ان کی اولاد سے، کن کی اولاد؟ یہاں پر صاحب المعانی کا رجحان یہ ہے کہ من ذریت ہی, اس ہی ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم ہے, کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, یہ ہیں. کذالک نجزی المحسنین, یہ. لیکن اس پر آگے پھر آ رہا ہے زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاسا کل من الصالحین و اسماعیل و یسع و یونس و لوط, یہاں پر اس کا ہے من ذریت ہی سے اگر ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم بنایا جائے تو حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجہ ہیں, حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجہ ہیں, یہ بیٹے نہیں, یا بے مطلب ہے ان کی ذریت میں سے نہیں. ذریت تو ہے نا بیٹا, بیٹے کا بیٹا, یہ اولاد چلتی ہے, لیکن یہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو اس لحاظ سے من ذریت ہی کی ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم کو بنانا یہ خالی ارتھ اشکال میں, اس لیے جو مفسرین اس اشکال سے بچنا چاہتے تھے انہوں نے ذریت ہی کی ضمیر کا مرجع نوح کو بنایا, حضرت نوح. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, اور حضرت نوح کی ذریت اور اولاد سے یہ. لیکن علامہ آلوسی نے جواب دیا, اور وہ جواب آپ کے پاس اوپر لکھا ہے, دونوں چیزیں لکھی ہے, ذریت ہی کے اوپر لکھا ہے عرفی لغوی شرعی, اولاد عام ہے. اگر ذریت سے مراد عام لے لو لغت میں, عرف میں, تو عرف کے اندر بھتیجہ بھی ذریت کے اندر ہے, بھتیجہ بھی کس میں ہے, ذریت میں ہے. تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم کی طرف ضمیر لوٹنا یہ درست ہو جائے گا. یا پھر دوسری توجیہ کہ اس سے مراد ہی کون ہے, حضرت نوح, اس پر اشکال نہیں. تمہارا دونوں مرجع ضمیر کے بن سکتے ہیں اگر آپ حضرت ابراہیم کو مرجع بنائیں, پھر ذریت میں تعمیم ضروری ہے. داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون, یہ سب انبیاء کے نام. کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو. اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس, کل من الصالحین, سب کے سب تھے من الصالحین, اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے. اور حضرت اسماعیل اور یسع, حضرت یونس, حضرت لوط, کلن فضلنا علی العالمین, سب کو ہم نے فضیلت دی تھی, علی العالمین, تمام جہانوں پر. یہ آیت دو مسئلے بتا رہی ہے, ایک مسئلہ ہے قسمت الانبیاء, کلن فضلنا علی العالمین, ایک, اور نمبر دو یہ رد ہے غالی صوفیوں پر اور اہل تشیعوں پر جو کہتے ہیں کہ امام کا مرتبہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے, اور مرتبہ امامت برتر مرتبہ نبوت, یہ شیعوں کا نظریہ ہے کہ امام کا درجہ نبی سے اوپر ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کلن فضلنا علی العالمین, علی العالمین, سب جہان والوں پر ہم نے ان کو فضیلت دی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کی شان اور مقام وہ ساری کائنات سے زیادہ ہوا کرتا ہے. اگر کوئی کسی ولی کو نبی کا درجہ دے یا امام کو نبی کا درجہ دے, وہ شخص کافر اور زندیق ہے اور قرآن پاک کی اس نسکتی کا منکر ہے. وَمِنْ آبَائِهِمْ, اور ان کے آبا سے, وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اور ان کی ذریات سے, وَإِخْوَانِهِمْ, اور ان کے بھائیوں سے. یہاں سے مرزا قادیانی دجال نے حضرت عیسیٰ کے والد ہونے پر استدلال کیا, من آبائہم, پیچھے حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہے, من آبائهم ان کے آبا سے وذریاتهم اور ان کی اولاد سے وإخوانهم اور ان کے بھائیوں سے. مرزا کہتا ہے کہ پیچھے حضرت عیسیٰ کا بھی تذکرہ ہے وعیسیٰ وإلیاس, تو من آبائهم یہ ضمیر کے مرجے میں وہ بھی ہے, تو معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کا بھی باپ تھا. اور جو مسلمان کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا, یہ اس نے استدلال کیا. لیکن آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہے جن کے باپ تھے بلا اعتراض من آبائهم, کہ یہ مراد نہیں کہ سب کے باپ ہوں, یعنی جن کے باپ تھے. دلیل کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے ذریاتهم, یہ یحییٰ کے بارے میں قرآن پاک نے خود ذکر کیا ہے کہ حضرت یحییٰ بوجود قدرت کے عورتوں سے دور رہنے والے. حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی تو ذریاتهم کا کیا ماننا, حضرت عیسیٰ نے بھی شادی نہیں کی ذریاتهم کا کیا ماننا, اور آگے آ رہا ہے اخوانهم ان کے بھائی. اور یہ بات مرزا کو بھی مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بھائی کوئی نہیں, حضرت عیسیٰ اکیلے ہیں, ان کا بھائی نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن خود پکڑتا ہے ذریاتهم کا جملہ, اخوانهم کا جملہ, مرزا دجال کے سارے استدلال کی دلیا بلا کے رکھ دی اور فرمایا ذریاتهم و اخوانهم. واجتبیناہم, ہم نے چنا تھا ان کو, وہدیناہم, ہم نے چنا تھا ان کو اپنے مسئلے کے بیان کے لیے, وہدیناہم اور طریقہ بھی ہم نے ان کو سکھلایا, رہنمائی کی ہم نے. یہ جو اوپر آیا نا ہدینا کلن ہدینا, اسی ہدینا کی یہ تفسیر واقع ہوا ہے, تفسیر القرآن بالقرآن. اوپر تھا کلن ہدینا روحن ہدینا, لیکن آگے یہ بھی ذکر کیا ہدینا کیا ہے, ہدینا ہم الی صراط مستقیم, ہم نے ان کی رہنمائی کی طرف صراط مستقیم کے. ذالک ھدی اللہ, یہ ہے ہدایت اللہ پاک کی, یادی بھی نہیں یشا, ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہے من عباد ہی اپنے بندوں سے. یہ سب نبیوں کا ذکر کیا, اب ذرا گنو کتنے نبی آ گئے, حضرت ابراہیم ایک, اسحاق دو, یعقوب تین, نوح چار, داؤد پانچ, سلیمان چھ, ایوب سات, یوسف آٹھ, موسیٰ نو, ہارون دس, زکریہ گیارہ, یحییٰ بارہ, عیسیٰ تیرہ, الیاس چودہ, اسماعیل پندرہ, فلیسحا سولہ, یونس نوت, اٹھارہ نبیوں کا نام لیا, اٹھارہ کا نام لے کر پھر قرآن نے کہا من آبائهم وذریاتهم وإخوانهم. کہنا کیا چاہتا ہے قرآن, جہاں پر اٹھارہ نبیوں کا نام لے کر باقی سب کو اجمال میں رکھ کے اصل بات یہ ہے بلو اشرکو, بلو اشرکو, یہ اٹھارہ انبیاء اور ان کی اولادیں, ان کے آبا, یہ سارا سلسلہ معصومین کا بلو اشرکو, اگر بالفرض یہ بھی شرک کرتے, اور ہمیشہ نہیں اشرکو ایک بار بھی شرک کر بیٹھتے, لحبت عنہم ما کانوا یعملون, تو عمل ان کے بھی برباد کر ہو جاتے. سمجھ آئیے بات, اٹھارہ نبیوں کا نام دیا قرآن نے اسی مقام سے, باقی کا ذکر کر کے اب ذرا خیال کرو بلو اشرکو, اللہ فرماتے ہیں شرک کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وجتا بئی نہ ہو ہدئی نہ ہو, ہم نے ان کو ہدایت دے رکھی تھی, ہم نے انہیں منتخب کیا تھا, لیکن بالفرض بلو اشرکو اگر یہ انبیاء کی جماعت یہ بھی شرک کر بیٹھتے لحبت عنہم, البتہ برباد ہو جاتا ان سے ما ما کانوا یعملون جو بھی وہ عمل کرتے تھے. اب ذرا توجہ فرماؤ, یہ کیوں فرمایا؟ اگر یہ آیت آپ سمجھ لینا تو سارے اشکال حل ہیں. سب سے بڑی آہٹ آتا ہے تقدس, تقدس کہ فلانا بزرگ اتنا بڑا بزرگ ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو کام ناجائز ہوگی یا فلانا اتنا بڑا مفتی اتنا بڑا شیخ الحدیث یہ کام کر رہا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں کام ناجائز ہوگی یا. اللہ نے فرمایا مفتی چھوڑو شیخ الحدیث چھوڑو, یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر میرے معصوم پیغمبر بھی شرک کرتے ان کے بھی عمل برباد کر کے آتے. تمہارے سامنے تو آتے ہیں مولوی پیر شیخ اور بزرگ, فرمایا یہ بزرگ بھی اگر شرک کرتے. اب ذرا نکالیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 5, میرے پاس شاید چلو ذرا نکالو. نہیں ہاں یہ آیت نکالے لئن اشرکتا لیحبطن عملک. جلدی جلدی سورہ زمر جی لئن اشرکتا سارے دیکھو صفحہ بتاؤ بھائی آیت نمبر 65 942 لئن اشرکتا, جہاں 18 نبیوں کی بات ہے اور جہاں امام الانبیاء کی بات ہے. فرمایا لئن اشرکتا اگر دل پر تو بھی شرک کر بیٹھے میرے پیغمبر لجحبطن عملک تو تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے, تیرے عمل بھی. ولتکونن من الخاسرین اور ہو جائے گا تو نقصان اٹھانے والوں سے, اپنی پوری زندگی برباد کرنے والوں سے. معلوم ہوتا ہے کہ شرک ایسی لعنت ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. عام کو چھوڑو نبیوں, اب دیکھو نبی شرک نہیں کر سکتے. ہمارے پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ آنکھاں بھیل ہوں کہ سناما نون, یہ ہماری پنجابی کا جملہ ہے اور یہ مختصر معانی والے نے ذکر کیا عربی کا. اس نے کہا کہ خطاب ایکوں سے کیا جاتا ہے اور مقصود دوسرا ہوتا ہے. یہاں پر خطاب تو کیا نبیوں کے بارے میں, لو اشرکو لئن اشرکتا اگر میرے پیغمبر تو بھی شرک کر بیٹھے اور بھی کوئی شرک کرے اور سنائے مولویوں کو کہ کل بے غیرت نہ بن جانا, کسی مشرک کی تعبیر کر کے جنازے میں چلے جاؤ. کوئی مشرک دیکھو اور قادری جیسا پادری اس کو کہتے کام بڑا اچھا کیا. اب بھائی مانو قرآن کہتا ہے شرک اگر نبی سے بھی ہو جاتا تو میں پیغمبر کے اعمال بھی برباد کر دیتا اور تم ان کوڑیوں کے پیچھے پھر رہے ہو. بلو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون اولئک الذین بلو اشرکوا کے نیچے ایک جملہ ہوگا اہمیت مسئلہ شرک کہ غیر انبیاء تو کس شمار میں کس قطار میں, یہاں تو نبیوں کا مسئلہ صاف کیا. اولئک الذین صداقت رسول اولئک یہی لوگ الذین آتیناہم الکتاب جن کو دی ہم نے کتاب والحکم اور شریعت والنبوہ اور نبوت اولئک الذین آتیناہم الکتابا، کتاب دی، حکم کا معنی کیا ہے؟ شریعت، شریعت دی، نبوت دی، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اگر انکار کریں یہ مکہ والے، بِهَا، ہاؤلائے کا اوپر کہ کفارے مکہ، اِن يَكْفُرْ بِهَا، اگر انکار کریں، اس کا، ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں، ضمیر کا مرجع ایک قول یہ ہے امام رازی کا، فرماتے ہیں بحاد التوحید این یکفر بحا، بحاد التوحید اگر یہ انکار کرے مسئلہ توحید کا، ہا اولائے مکہ والے، فقد بکلنا، پس تاکید مقرر کر دیا ہم نے بہا اس توحید والے مسئلے کے ساتھ قومن ایسی قوم کو، لیسو بہا کہ نہیں ہوں گے با، یہ جو بہا والی با ہے یہ با بنائے تاکید پھر نفی کے لیے ہے، قرطبی اور کشاف نے یہی بات کی، لیسو بہا نہیں ہوں گے ذرا بھی بہا اس مسئلہ توحید کا انکار کرنے والے، کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب، حکم، شریعت، نبوت یہ دی ہے، پہلے بھی یہ کام ہوا، اگر یہ مکہ والے اس کتاب، حکمت، نبوت، یہ دوسرا قول بہا ضمیر کا مرجع بناؤ بہذہ الثلاثہ، بہذابی ہذہ الثلاثہ، کتاب، حکم اور نبوت، تینوں چیزیں اگر وہ انکار کرے ان تینوں چیزوں کا یا ان تینوں چیزوں کا خلاصہ توحید اس کا، مکہ والے فقد، تو کوئی غم نہ کر، این یکفر بہا کی جزا مقدر ہے تو غم نہ کرو، فقد کیونکہ یا جزا مقدر کر کے، فقد یہ علت ہے جزا کی، مقدر جزا کی، پس تحقیق وکلنا ہم نے مقرر کر دیا بہا اس توحید والے مسئلہ کے ساتھ یا ان تینوں چیزوں کے ساتھ، قومن ایسی قوم کو، اس قوم سے مراد اس زمانے میں مہاجرین و انصار اور اس زمانے میں اشاعت التوحید، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ عزت پر بہا اگر یہ مسئلہ توحید کا انکار کر دیں، کراچی والے، لاہور والے، سلطان والے، آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں مکے والے اور اس کے ارد گرد والے، یکفر بہا اگر یہ کرے انکار اس مسئلہ توحید کا، ہاؤلاء کا مشار الیہ، اچھی طرح سمجھو، پہلے تھا اہل مکہ اور اب ہے اہل کراچی، پہلے ہاؤلاء تھا اہل مکہ، یکفر بہا مناظر بھاگ تو نہیں گئے، یکفر بہا سمجھو بات کو، ہا اولائے قرآن صرف اس زمانے کے لیے یا آج اس کے لیے بھی ہے، پھر مشار الیہ ماننا پڑے گا، شاہ ولی اللہ کے حوالے دے چکا ہوں، باقی ہا اولائے اگر انکار کر دیں، ہا اولائے یہ لوگ، ہاؤلاء یہ کربوگے والے، کربوگے والے اور یہ سارے پیر بے ایمان، بوجھڑے والے، سیال والے، سارے شیاطین، ہاؤلاء اگر یہ کریں انکار، فقد بکلنا، تحقیق ہم نے مقرر کر دیا بہا اس مسئلہ توحید کے ساتھ قومن ایسی قوم کو لئی سو بہا میں کافرین وہ اس توحید کا ذرا انکار نہیں کریں گے ذرا انکار نہیں کریں گے پورا پورا توحید کو مانیں گے اس زمانے میں قومن نیچے لکھا ہوگا یعنی مہاجرینوں انصار اور اس زمانے میں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ درمیان میں جملہ ذکر کیا لا یضرہم من خالفہم ساری دنیا ان کے مقابلے میں آ جائے لیکن یہ جماعت توحیدی اور امین جو توحید کی امین جماعت ہے اس کا ایک ٹک کے اتنا بھی نقصان نہیں کر سکتے تو فرمایا یہ پکی جماعت ہم نے توحید پر لگا دی ہے اولئک الذین یہی لوگ ہیں حض اللہ اولئک الذین اور تھوڑا کم کر اولئک الذین حد اللہ یہ اولئک سمجھنا ہے ذرا اولئک یہ لگ رہا ہے اوپر اولئک یہ لگ رہا ہے اوپر اوپر کدھر حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت لوط تک یہ جن انبیاء کا تذکرہ فردن فردن یا سب کا تذکرہ اجمالاً آ چکا ہے فرمایا اولئک یہی ہے جماعت الانبیاء الذین حد اللہ الذین حد اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے حدا کے بعد ہم ضمیر ہے ہدایت دی ان کو اللہ نے فبہدا ہم بس ان کی ہدایت کے ساتھ ارتدے انہیں کا طریقہ چل فبِ خدا ہم بس ان کی ہدایت کا خدا ان سے مراد طریق راستہ بس تو میرے پیغمبر انہیں کے طریق کی ابتدا کر انہیں کے طریق انہیں کے راستہ چل انہیں کا طریقہ چل فبِ خدا ہم کیا لکھا ہے اوپر اچھا چلو میں سمجھاتا ہوں جہاں اس آیت کی ایک مفصل بات میں کر چکا ہوں اگر آپ کے ذہن میں ہو کہاں پر شرائع من قبل نا پر اب میں وہ بات نہیں کروں گا وہ پوری تفصیل اس مقام پہ ہو چکی ہے یہاں دو معنی اور سمجھ لو اولئک الذین حد اللہ فبہدا ہم انہی کا طریق چل انہی کا راستہ چل کیا مانا اس کے دو معنی کیے مفسرین نے ایک معنی کیا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ نے اور فرمایا کہ جہاں پر فبہدا ہم ارتدے سے مراد ہے صبر و استقامت کا راستہ جس طرح ان انبیاء نے مسئلہ توحید صبر و استقلال کے ساتھ بیان کیا میرے پیغمبر آپ بھی مسئلہ توحید اسی طرح صبر و استقلال سے بیان کریں بات سمجھ آ گئی تو خدا راستہ اور راستے سے مراد کیا ہے صبر و استقلال والا راستہ اس پر قرطبی نے عبارت لکھی اس بر کما صبرو اس بر تو بھی میرے پیغمبر صبر کر کے چل جس طرح انہوں نے صبر کیا یہ معنی ہے بابے خدا ہو اقتدے اور کسی کی تعبیر بعض حضرات نے کی وفعل کما یفعلون من الہدا وفعل کما یفعلون من الہدا تو بھی اسی طرح ہدایت کے راستے پہ پکا رہے جس طرح یہ انبیاء کی جماعت ہدایت کے راستے پہ پکی رہے گئی یہ ایک معنی ہے اس کی تعبیریں دو ہیں اور نمبر دو جہاں پر ہدا ہم سے مراد ہے اصول اور بیان توحید. اصول الدین یا اصل الاصول مسئلہ توحید. جس طرح کے انبیاء مسئلہ توحید پر مضبوط رہے اور ان کا عقیدہ توحید والا تھا, اس آپ بھی انہی کی طرز پہ چل اور انہی کے طریق پہ چل. مسئلہ توحید میں ڈھیلا نہیں ہونا, اس میں نرم نہیں پڑنا. جس طرح پہلے انبیاء مسئلہ توحید پر مضبوط رہے, تو بھی اسی طرح مضبوط رہے. اس کو لیا ہے کشاف نے, اور راضی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہم نفی شر کے و اس بات توحید. ابتدے کا معنی فی نفی شر کے و اس بات توحید, شرک کی نفی بھی اور توحید کے اس بات بھی انہی کی راہ چل جیسے وہ چلے. کتنے معنی ہو گئے؟ دو. اور ایک معنی ہو گیا پہلے, ایک تین ہو گئے, اور چوتھا معنی بھی سن لو کہ بعض حضرات نے باب ہدا, ہدا سے مراد لیے ہیں خصائل الانبیاء, اوصاف الانبیاء, اخلاق الانبیاء, کہ جس طرح پہلے نبیوں کے فضائل تھے میرے پیغمبر تو بھی ان کی اقتداء کر, یعنی انہی کے فضائل حاصل کر. اس پر پھر علماء نے بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس یہ جامع صفات انبیاء ہے. ہاں, اور اسی کو امام بوسیری رحمہ اللہ نے اپنے انداز میں لے گئے, فرماتے ہیں کہ فجوہر الاسم جوہر الحسن پیے غیر من کسے بھی. ہاں, فجوہر الحسن پیے من کسے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منزہ عن شریک فی محاسن ہی, منزہ عن شریک فی محاسن ہی. فجوہر الحسن پیے غیر من کسے بھی, یہ لمبا قصیدہ ہے. اس میں وہ سیری نے یہی ثابت کیا کہ پہلے انبیاء کے جو فردن فردن کمالات تھے وہ سارے کے سارے کمالات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علا وجہ الاتم اللہ نے جمع کر دیے, اور مجموعہ کمالات انبیاء آپ کی ہستی میں یہ جا آپ کی ہستی جانے ہے. اس پر انشاءاللہ مسئلہ تفضیل پر تفصیل سے گفتگو ہوگی, اللہ نے توفیق دی تو. یہ معنی ہو گئے چار. اب ذرا دیکھو تلک اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم ابتدے, جہاں پر ایک تھوڑا سا ناوی مسئلہ ہے کہ یہ جو ضمیر کھڑی ہے سمجھ نہیں آ رہی. ابتدے کی ضمیر, یہ کیسی ضمیر ہے؟ آپ تو خیر بڑے علامی, آپ کو تو خیر پتا ہو یہ ضمیر یہاں پر مجزوم کھڑی ہے. ابتدے یہ جزم ضمیر پر کیسے آتے, مجزوم ضمیر؟ تو اس کا علامہ بیضاوی نے اس پر بات کی ہے, اور جنہوں نے جلالین پڑھی ہے وہاں پر بھی بات ہے کہ یہ حال الوقف ہے. ابتدے کی ہا وقف کی ہے, الحال الوقف ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, قول فرما دیجئے لا اسألکم, نہیں مانگتا میں تم سے علیہ اس مسئلہ توحید کے بیان پر اجرن کوئی مزدوری, ان ہوبا نہیں ہے یہ الا ذکرا مگر میری نصیحت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے. یہاں پر دو مسئلے سمجھنے, ایک مسئلہ لا اسألکم علیہ اجرا, نہیں مانگتا میں تم سے اس پر. ہاں جی مفتی صاحب, ہاں لا اسألکم علیہ, نہیں مانگتا میں تم سے اس پر. نیچے والی عبارت ذرا پڑھو, بوقت تبلیغ, تبلیغ کے وقت خلاصہ بے غرض نصیحت کرتا ہوں, بے غرض نصیحت کرتا ہوں. اس پر دعا دو چیزیں ذرا دیکھ لو. ایک تو راضی کا تبصرہ ہے, راضی کہتا ہے کہ کان من جملہ کے ہدا ہو, سبحان اللہ, کان من جملہ کے ہدا ہو, انبیاء کی جس ہدایت کی تاکید کی گئی اس ہدایت کا ایک یہ بھی رکن تھا, کان من جملہ کے ہدا ہو ترک الاجر فی ایصال الدین و ابلاغ الشریعہ, تقریر پر پیسے نہ لینا. جی ترک الاجر فی ایصال الدین, بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ. ہاں بھائی, کان من جملہ کے ہدا ہو, ان کی ہدایت کے مجموعہ میں سے یہ بھی تھا ترک الاجر, اجر کا ترک کرنا, بھی ایصال الدین و ابلاغ الشریعت, دین پہنچانے میں اور شریعت کے تبلیغ پر. تو انبیاء کی جس ہدایت کا ہدا ہم میں ذکر کیا گیا تو اس میں بغیر اجرت کے تقریر کرنے کا ذکر بھی تھا. تو العلماء ورثۃ الانبیاء, اب جس خطیب نے تقریر کو کاروبار بنا لیا ہے اور ایک ایک تقریر ترتیب یہ رکھتے ہیں, مثلاً جہاں پنڈی میں تقریر ہے تو سات دس تقریریں اور بھی لینی پڑیں گی, اور ہر تقریر کے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار روپیہ, تو پھر ایک چکر میں دو اڑھائی لاکھ روپیہ یہ خطیب لے کر جاتے ہیں. تو ایسے خطیب کی تقریر سننا بھی حرام ہے, کروانا بھی حرام ہے. یہ ورثۃ الانبیاء میں نہیں, یہ میرا دنیا پرست ہے, اور یہ میرے اوپر ناراض نہ ہونا, میں نے آپ کو اس لیے حوالہ دے دیا امام راضی کا, اس لیے کہ ہماری بات کا ایکشن جلدی ہوتا ہے. تو امام راضی کا حوالہ آ گیا کہ اجرت تقریروں والی اور اس طرح کی فیسیں مقرر کرنا, تو جو خطیب بھی فیسیں مقرر کرتا ہے, ہاں کرایہ اس کا حق بنتا ہے, کرایہ اس کو دو وہ اس کا شرعی حق ہے, روٹی بھی دو مہمان ہے کرایہ بھی دو, کیونکہ ہر جگہ میں تقریر پہ جانا ہے تو اپنی جیب سے اتنا خرچ کرنا یہ اس کے لیے تعاون ہے, اور ویسے اگر آپ اپنی طرف سے اس کی زیادہ امداد کر لو, پانچ چھ لاکھ دے دو تب بھی کوئی حرج نہیں, دس بارہ لاکھ دے دو کوئی بھی آپ سے نہیں پوچھتا, لیکن جو خطیب آتے ہی فیس مقرر کر کے پہلے پوچھتا ہے کتنے پیسے ہوں گے, اور کئی بیچارے اب یہ ماحول بن گیا فون پہ ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ کا فون پر پوچھتے ہیں جی بھائی, اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں خطیب اس پیسے کو, اس کو کہتے ہیں ملاقات, یہ ملاقات ہے ذیقہ اور ملاقات ہے, اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو کہتے ہیں کہ فلانے میں ہم سے ملاقات ہی نہیں, ملاقات اور ملاقات کئی ساتھی پوچھتے ہیں. خیر اس معاملہ میں ہم نے دیکھا حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, وہ عجیب انسان تھے, کئی جگہ پہ ہم گئے تقریروں پر ہمیں غصہ آ جاتا, ایک دفعہ ہم گئے وہ اوپر کے ایریے جنوبی پنجاب, وہاں پر مناظرہ تھا جہاں گوجرانوالہ تھے, گوجرانوالہ میں ہماری کچھی تقریر تھی, وہاں ایک مولوی کو تکلیف تھی, تو ہم یہاں سے گئے پنڈی سے گوجرانوالہ, گوجرانوالہ سے جنوبی پنجاب میں, وہاں پر ہم تین دن رہے, تین دن وہ مولوی تو بھاگ گیا تھا, بہرحال کو جو گاڑی کا خرچہ تھا وہ بھی تقریباً بائیس پچیس ہزار کے قریباً لیا, گاڑی کرائے کی تھی, اور جب ہم واپس آئے اپنے مدرسہ میں تو حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ ادھر تھے, چھبیس نمبر مدرسہ تھا, ہم بنہار میں تھے, حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کرایہ ہو تو اس گاڑی والے کو دے دو, اس نے چکوال جانا تھا تو بعد میں آپ کو دے دوں گا. میں نے کہا کہ جہاں گئے انہوں نے کرایہ نہیں دیا, تو حضرت نعمانی صاحب کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, اگر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے نہیں تو میں خود دوں گا. تو میں نے کہا استاد جی یہ کون سا دکھ ہے, ہم تین دن وہاں بیٹھے رہے اور گاڑی بھی کرائے کی لے گئے, تو اپنی گاڑی تو ہے نہیں, اب 20-25 ہزار روپیہ ہو تو جس طرح اگر آپ مناظرے کریں گے ہر جگہ پہ جائیں روزانہ 20-25 ہزار اپنی جیب سے خرچ کر کے تو پھر تو کام پورا ہے. استاجی مجھے کہتے ہیں خبردار کوئی لفظ نہیں کہنا. بسا اوقات ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس استطاعت ہوتی نہیں, تو ہم دین کے لیے گئے تھے نا, یا کسی پر احسان لگا کے گئے تھے, ہم اپنے مذہب کے دفاع کے لیے گئے, اس لیے خبردار کوئی جملہ نہیں کہنا. میں حیران ہوتا ہوں, اسی طرح اٹک میں مناظرہ تھا, حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ, حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ, مولانا عبداللہ راشد صاحب رحمہ اللہ خان کا ڈوگرا والے, یہ تینوں بزرگ جا رہے اور 3-4 دن تک جہاں مناظرہ بھی ہو گیا تھا, اہل حدیثوں کے ساتھ مناظرہ تھا, اور ان 3-4 دنوں میں جو آگے ساتھی تھے وہ روٹی بھی باسی دیتے باسی. اب باسی روٹی حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب وہ بڑی عمر تھی وہ کھا نہیں سکتے تھے, تو لیکن پھر بھی شکوا نہیں کیا. 3-4 دن رہ گئے باسی روٹی, واپس آنے لگے جب حضرت قاضی صاحب نے ہاں بھائی وہ دوسرا کدھر ہے ساتھی اور یہ بزرگ اس کو سیٹ کرو سر. تو فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے تو قاضی صاحب نے مجھے کہا, قاضی صاحب استاد تھے حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے, مجھے ایسا سے کہتے ہیں وہ جب میں نے کپڑے تبدیل کیے تھے نا تو میرے تو وہ جو پیسے تھے رقم تھی وہ سارے دوسرے کپڑوں میں رہ گئی, تو اب میرے پاس کرایہ نہیں ہے. حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ اپنی جیب سے جو تھا وہ حضرت قاضی صاحب کو دیا کرایہ, اور خود وہ آگے جو ان کا گھر ہے لوسرا کی طرف تو وہاں خود پیدل چلے گئے, یا اٹک سے وہاں پیدل گئے. یہ وہ حضرات تھے جنہوں دین کی صحیح خدمت کی, اور آج بن گیا کاروبار اور میری تجارت. اور تو بہرحال اگر کوئی آدمی آپ حضرات بھی تقریروں پہ جائیں, کرایہ دینا ضروری ہے, کرایے کے بغیر روٹی حق ہے, کرایہ حق ہے. لیکن ان تقریروں کو جیسے پنجابیوں نے پورا ایک بزنس بنا دیا ہے اور پورا کاروبار ہے ہر جگہ پہ خود, اور یہی وجہ ہے کہ مسئلے کا بیان ختم ہو گیا ہے. مسئلہ بیان کوئی نہیں کرتا, صرف اگلی دفعہ کی ٹین کو پکا کرتے ہیں کہ اب ایسی میں تقریر کر جاؤں کہ جو جلسہ کروانے والا ہے یہ خوش ہو, اور پھر آئندہ سال کے لیے بھی مجھے بلائے تاکہ میرا کاروبار چلتا رہے. اور اس پر ماشاءاللہ پنجاب میں بڑی بزنس ہے, بڑا کاروبار ہے خطیبوں کا. ہاں اللہ تو توفیق نہ دے کسی کو, تو یہ اتنا بڑا کاروبار ہے. تو یہاں پر راضی کا یہ جملہ ذہن میں رکھنا, کان من جملہ تے ہداہم ترک الاجر فی ایصال الدین وابلاغ شریعت نبیوں کی ہدایت میں, یہ بھی تھا مفت تقریریں کرنا, مفت مسئلہ بیان کرنا. کہ آج کے مولوی نکاح بھی مفت پڑھنے کے لیے تیار نہیں, جنازہ بھی مفت پڑھانے کے لیے تیار نہیں, اور پھر اللہ نے ذلیل بھی ایسا کیا کہ کمی کمال کی جمال کی وہ عزت ہے لیکن مولوی کی محلے میں کوئی عزت نہیں, کیونکہ مولوی نے کفن اور کل 40ویں اجرتے سارا کچھ وصول کرنا ہے. ہاں بھائی, اور مزے کی بات ہے اسی مسئلے کی وجہ سے مولوی سارے میرے خلاف ہو گئے. یہ مسئلہ یہ تقریروں میں کیوں کرتا ہے, ہماری بزنس کے خلاف کیوں ہے؟ تو بھائی اگر کاروبار کرنا ہے تو کوئی اور کاروبار کرو. حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آ رہے تھے صندوقی میں بیٹھ گئے تو وہاں چند طوائف کی کنڈلیاں وہ بھی بیٹھی تھی. اس زمانے میں اس طرح گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے وہاں بیٹھ گئے مجبوراً. تو کچھ دیر کے بعد وہ کوئی مٹھائی یا فروٹ کھانے لگی تو حضرت شاہ صاحب کے بھی آگے کر دیے, حضرت شاہ جی تم بھی کھاؤ. تو حضرت شاہ صاحب پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا کہ میں نہیں کھاتا. انہوں نے کہا شاہ جی ایک بات بتاؤ کہ ہم نے یہ پیسے حاصل کیے اپنی عزت بیچ کر, ہیں یہ بھی حرام, اور مولوی جو خدا کا قرآن بیچ کے پیسے حاصل کرتا ہے اور قرآن کو بیچتا ہے تو آپ انصاف کریں کہ ہم اپنی جان کو بیچ کے پیسے حاصل کرتی ہیں تو یہ حرام تجھے بھی ہے, اور جو مولوی قرآن کو بیچ کر پیسے حاصل کرتا ہے تو کیا وہ جائز ہے یا وہ بڑا حرام ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلا زندگی میں موقع تھا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آیا اور میں خاموش ہو گیا. اور باقی یہ ہے آج تجھے بنا جناب کہیں کوئی دورہ تفسیر بھی پڑھا رہا ہے نا, وہ بھی پیسے لیتا ہے بے ایمان, دورہ تفسیر کے بھی پیسے مقرر ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ, اور پھر پیسہ نہ ہو تو خرچہ کوئی کرتا ہے طالب علموں پر, اور چندہ حضرت صاحب کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میرے پاس اتنے طلباء ہیں لہذا میرے جتنے ان کا خرچ ہے تو وہ پورا چندہ کر کے. اب اس سے بڑا یہودیت اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ قرآن پاک کو بھیجا جا رہا ہے فراڈ کر کے, اور قرآن پاک کو بیچنے والا اسے ذرا شرم حیا نہیں آ رہی. کبھی چندہ دیا قرآن کے نام پہ اور کبھی پیسے لیے قرآن پڑھانے پر, تو اس پر مدارک کا ایک حوالہ بھی لکھ لو علامہ نصفی کا, فرماتی ہے دلیل الا ان افضل اجر الا تعلیم القرآن و روایت الحدیث لا یجوز. کام تھوڑا مہنگا ہے. فیہ دلیل, اس آیت کی دلیل ہے الا ان افضل اجر, الا ان افضل الا تعلیم القرآن و روایت الحدیث لا یجوز مدارک. فرماتے اس میں دلیل ہے کہ قرآن پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا اس کی اجرت جائز نہیں ہے. امام نصفی اس کا فتویٰ, اور نصفی صرف مفسر نہیں ہے, نصفی بہت بڑا فقیہ ہے, اور جو آپ پڑھتے ہیں نا گنز الذکائر یہ متون حنفیہ میں سے, متون حنفیہ, اور مفتی حضرات جانتے ہیں کہ متون حنفیہ کی جو اہمیت ہے فتوے کے اعتبار سے گنز الذکائر وغیرہ یا یہ جو کتابیں ہیں یہ متون حنفیہ اور ظاہر الروایہ ہے, اور ظاہر الروایت پر ہی فتوے کا دار و مدار ہوتا ہے. تو اس لیے امام نصفی کی بات کوئی معمولی نہیں. باقی رہ گیا اس مسئلہ کا متاخرین حضرات, ان کی بات وہ انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. میں نے اس لیے آپ کو حوالہ لکھوایا کہ جہاں آج کل اس کا معنی یہ ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا, یہ ہو رہا ہے کہ ہم تم سے مزدوری نہیں مانگتے, ہاں جو جلسہ کروانے والا ہونا اس سے ہم مانگتے ہیں, عوام سے نہیں مانتے جلسہ کروانے والے سے مانتے. یہ باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جلسہ کروانے والے سے مانگو عوام سے نہ مانگو. یہ تحریف قرآن ہے. ان ہو با اللہ ذکر نہیں ہے یہ مگر نری نصیحت للعالمین, للعالمین سب جہانوں کے لیے. اس آیت میں دلیل ہے عموم دہشت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن صرف مکہ والوں کے لیے نہیں, عرب والوں کے لیے نہیں, الا ذکرا للعالمین مگر یہ نصیحت ہے سب جہان والوں کے کے لیے تو معلوم ہوتا ہے امام الانبیاء کی نبوت اور رسالت پوری کائنات کے لیے ہے. جب پوری کائنات کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت ہے تو اس میں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ پایا گیا. وما قدر اللہ شکوا ہے, وما قدر اللہ حق کا قدر ہی, اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق کا قدر ہی, جیسا کہ حق تھا قدر کرنے کا حق کا قدر ہی. یہاں قدر کے دو معنی کیے گئے, ایک قدر بے معنی تعظیم اور دوسرا قدر بے معنی معرفت. مفتی صاحب کہہ رہا ہوں قدر بے معنی تعظیم اور قدر بے معنی معرفت. ما قدر اللہ کس وقت جوڑ دیا سبق کے دوران بلاؤ اس کو حق کا قدر ہی. اب اگر یہ ہار رہا تو پھر کہاں پہنچے گیا؟ ایسے تو ہم کرتے نہیں کہ بس تربل تربل کرتے کرتے چلے جائیں, جہاں تک ساری جی کھچے پورا سبق کا موڈ ہی خراب کر دیتا ہے. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی, اور نہیں ما عظم حق کا عظمت ہی, نہیں عظمت جانی انہوں نے اللہ کی جیسے اللہ کی عظمت کرنے کا حق تھا, تعظیم کرنے کا حق تھا. اور دوسرا جہاں پر قدر بے معنی معرفت ہے کہ نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو جیسے پہچاننے کا حق تھا. اذ قالوا جب کہا انہوں نے ما انزل اللہ علی بشر نہیں نازل کیا اللہ نے کسی بشر پر من شیء کوئی چیز. قل من انزل الکتاب الذی فرما دیجیے کس نے نازل کی کتاب الذی وہ جو جا بھی موسیٰ کہ لایا حضرت موسیٰ نورن نرا نور و ہدن اور ہدایت للناس واسطے لوگوں کے تجعلونہ کراتیس کرتے ہو تم اس کو کراتیس برکے برکے ٹکڑے ٹکڑے تب دو نہا ظاہر کرتے ہو اس کو فتخفون کثیرا اور چھپاتے ہو بہت فعلمتم اور سکھلائے گئے تم ما لم تعلمو کہ نہیں جانتے تھے تم انتم بلا آباؤکم اور نہ تمہارے بزرگ. قل اللہ فرما دیجیے اللہ ہی تو ہے ثم ذرہم پھر چھوڑ دے ان کو ان کی خوف اور خرافات بھی یلعبون کھیل رہے ہیں. قل من انزل الکتاب دراصل ایک مولوی تھا مالک بن سیف, مالک بن سیف یہ یہودی مولوی تھا اور یہ مناظرہ کرنے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس نے تیج میں آ کر یہ ایک بات کر دی کہ من فرمایا اس نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء آج تک اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی اور کوئی بشر نبی نہیں بنا. اللہ نے فرمایا کل میرے پیغمبر جواب دو من انزل الکتاب اس نے کہا ما انزل اللہ مناتے کا جانتے ہی سالبہ سوریا ہے ما انزل اللہ علی بشر من شیء اور آگے جواب دیا ایجاد جزی. کل من انزل الکتاب فرما دیجیے کس نے اتاری کتاب الذی جاء به موسیٰ وہ جو لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نورن نیری روشنی اوپر نیچے لکھا ہوگا وضاحت اعمال میں, وضاحت اعمال کے سلسلہ میں نیری روشنی و ہدن اور نیری ہدایت عقائد بھی للناس لوگوں کے لیے تجعلونہ کرتے ہو تم اس کو کراسیس برکے برکے, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تم نے, کچھ حصہ بیان کرتے ہو جو تمہارے موافق ہے اور کچھ حصہ چھپاتے ہو جو تمہارے مقصد کے خلاف ہے اور تمہارے مفاد کے خلاف ہے. آج بھی اسی طرح نہیں ہوتا, ہر جماعت اپنے مقصد کا حصہ بیان کر دیتی ہے اور باقی قرآن کو چھوڑ دیا. کراسیس تم دونہا کہ نکل گئے جس میں تمہارے خلاف نہ ہو, بتم پونا کثیرا جو تمہارے خلاف ہے. وہ علم تم اور سکھلائے گئے تم, یعنی تمہارے حق میں نعمت بھی ہے یہ قرآن پاک. علم تم سکھلائے گئے تم, معلوم تعلم کہ نہیں جانتے تھے تم اور تمہارے بزرگ بھی. قل اللہ اور من انزل, قل اللہ فرما دیجئے اللہ ہی ہے. اس پر راضی رحمہ اللہ نے لمبی بات کی اور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں زبردست بحث بھی ہے اور صعب بھی ہے, ہے بھی بڑا مشکل کہ یہ کون ہے جو کہتا ہے ما انزل اللہ علی بشر من شیء. اگر تم کہو کہ یہ مشرک کا قول ہے تو آگے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ یہ جواب نہیں بنتا, اور اگر تم کہو کہ یہ اہل کتاب کسی یہودی کی بات ہے تو اس کا یہ قول کہنا من انزل الکتاب ہے ما انزل اللہ علی بشر من شیء, یہ قول کہنا یہ درست نہیں بنتا, کیونکہ یہودی تو نبوت کے قائل تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بشر بھی مانتے نبی بھی مانتے. پھر اس کا یہ کہنا کہ اللہ نے آج تک کسی بشر پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی تو یہ یہود کا مقولہ بھی نہیں بن سکتا اور مشرک کا مقولہ بھی نہیں بن سکتا. تو پھر راضی نے یہاں بات کی, لیکن میں نے جو آپ کو جملہ کہا کہ یہ کل من انزل الکتاب یہ جواب ہے یہودی کا, اور یہودی مولوی نے انکار کیوں کیا, انکار کیا ضد میں اور مناظرہ میں آ کر, اور اس کا تجربہ ہمیں ہے کہ ہمارے جو مد مقابل لوگ آتے ہیں بسا اوقات مسلمات کا بھی انکار کر دیتے ہیں, جو ان کے ہاں مسلم چیزیں ہیں ان کا بھی وہ انکار کرتے ہیں تاکہ لاجواب نہ ہو جائے. یہ اس طرح مقولہ یہود یہ بن سکتا ہے. بہلنت معلوم تعلم, اس پر میں بات کر چکا ہوں, علامہ کا معلوم تکن تعلم, یہاں پر بھی ہلن تم معلوم اور خطاب کس کو ہے, یہود کو, کہ یہود کو وہ کچھ سکھایا گیا جو کچھ وہ نہیں جانتے تھے. اگر جہاں بریلویوں والی ماں لی جائے پھر یہود بھی عالم جمی باقان وما یقول بن جائیں گے. ثم ذرهم فی خوضهم, خوض کا معنی لکھا ہے خرافات جلعبون. وہذا کتاب انزلناہ, ہذا کتاب یہ کتاب ہے, انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو, مبارکن جو بڑی بابرکت ہے, یہ فضیلت اکبر. جہاں قرآن پاک کی چند فضائل رہیں گے نیچے نمبر لکھے ہیں, ان کو ذرا دیکھو کہ قرآن مقدس کے چند فضائل. ہذا کتاب یہ عظیم الشان کتاب, انزل نہ ہو نازل کیا ہم نے اس کو, مبارکن کثیر النفع کثیر البرکت, یہ بڑی مبارک کتاب ہے, اس کے منافع اور اس کا اثر یہ بہت زبردست ہے. مصدق الذی تصدیق کرنے والی ہے ان کتب کی جو اس سے پہلے ہیں, بھلے سن دے رہا اور تاکہ تم ڈرائے ام القرآن, یہ حکمت انزال ہے. کتاب سن عظیم الشان تنوین سے عظمت سمجھے, انزل نہ ہو انزال کی نسبت اللہ یہ بھی شرط ہے, مبارکن یہ صفت ہے, بابرکت مصدقن یہ بھی صفت ہے, اور بھلے تم تیرا حکمت انزال تاکہ ڈرائے تم ام القرآن مرکز والوں کو. ام القرآن, ام القرآن سے مراد ہے مکہ, مکہ کو ام کہتے ہیں مرکز کو, اور مکہ کو ام القرا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تعبیرات کی گئی، لیکن ہمارے نزدیک سب سے بہتر یہ توجیہ ہے، کیونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی جگہ تھی، تو پورے عالم کا روحانی مرکز وہی مکہ مکرمہ ہی ہے. کوئی بھی ہاں بھائی سن رہے ہو میری بات یا نہیں؟ میں نے کیا بولا؟ اوم کا معنی بولو صحیح، اوم کا معنی مرکز. مکہ کو ام القرا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا شہر ہے، اور آپ کی وجہ سے یہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے روحانی مرکز بنا، اس لیے مکہ کو کہتے ہیں ام القرا. باقی اس کے اور توجیہات بھی ہیں، مثلا کہ ساری زمین کی بنیاد جہاں سے رکھی گئی کعبۃ اللہ کے نیچے سے، اور جغرافیے کے اعتبار سے یہ وقت ہے پوری دنیا کا درمیان ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمیں نہیں پسند ہے کہ ام القرا کہنے کی وجہ کہ یہ امام الانبیاء کی دعوت کی جگہ ہے جو ساری کائنات کے لیے روحانیت کا مرکز ہے اور ساری کائنات کے لیے ایمانی مرکز ہے، اس اعتبار سے اسے بستیوں کی ماں مرکز سے تعبیر کیا. ومن حولہا عموم دہشت، صرف مکہ والے نہیں، من حولہا جو ان کے ارد گرد ہیں یعنی للعالمین، وہی ساری کائنات کے ارد گرد والے، صدر مقام بھی اور پوری کائنات بھی، ان کو بلا واسطہ، باقیوں کو بلا واسطہ. والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بالآخرت آخرت کے ساتھ، یؤمنون بہ، یؤمنون بہ وہ ایمان رکھتے ہیں صاف قرآن کے. یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ قرآن. جو آخرت کا جن کے دلوں میں خوف ہے، یؤمنون بہ وہ ایمان رکھتے ہیں صاف قرآن کے، وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یؤمنون اصلاح اعتقادی، علی صلاتہم اصلاح عملی یعنی باقی جب نماز کے محافظ ہیں تو باقی اعمال کے بطریقے اولا محافظ ہوں گے. ومن اظلم، اس کے لیے ذرا چیک کرو اس بارے جو عارف شاہ نے لکھی تھی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.